To jest wujo, człowieku! Skurwysyn za skurwysynem, to przyjebać się na siłę. Mogą tylko tyle, nawzajem jebać sobie tyłek. Robię to co trzeba, nie bierz nic, to morda. Lepiej idź, zamknij drzwi, które są tam. Iluminuję, rzucam światła snop, stop! Robimy to 100 na 100, ciebie na oku mam. Zakładam okular, takie coś wokół mam. Ze wzroku robię ratatatatam. Zabijam wzrokiem, wiesz, mam ten skurwiały błysk. Mam ten skurwiały pysk, chcę ten skurwiały zysk. Udziały w tym chcę mieć, jestem do działy w tym. Jestem tym chujem złym i mam skurwiały styl. Ty, nieważne to, ilu mi pluje. Jestem jak ceną, iluminuję. Jestem jak ksenon, iluminuję, eliminuję, iluminuję. Nieważne to, ilu mi pluje. Jestem jak ksenon, iluminuję. Jestem jak ksenon, iluminuję, eliminuję, iluminuję. Oni lubią mnie, ale mnie tym nie martwią. Za dużo o nich wiem, nie darzę ich sympatią. Pierdolić mecz, wyjmuję rzecz i siadam gdzieś na patio. Kurwa, jak mi łatwo jest. Kiedy się ze mną mijasz, wtedy się mijasz z prawdą. Często omilać, pijać i nie ma, że to tamto. Nie wchodzę w tamto bagno, mam tu swój lot. Stój skurwy synu, to jest twój lot. Mój, jak mój chuj i moje słowo. Robię to co robię, choć nie jest kolorowo. Obok wysoki odlot, z wysoką ceną. Pamiętaj o to, świecę się jak pierdolony kseno. Nieważne to, ilu mi pluje. Jestem jak ksenon, iluminuję. Jestem jak ksenon, iluminuję, eliminuję, iluminuję. Nieważne to, ilu mi pluje. Jestem jak ksenon, iluminuję. Jestem jak ksenon, iluminuję, eliminuję, iluminuję. Sprawy taki nawyk, naświetlanie spraw. Najpierw tę płytę sprawdź, potem baranie straw. Chcesz mieć przesłanie, tak? To jest znajdź cymbale. Bo trzeba być cymbałem, żeby go nie znaleźć. To właśnie jest ten świat zawziętych, ciętych uwag. Spróbam! Chujowo jest tutaj u was. Komenty płyną, a uszy pieką. I powiedz skurwysynom, znowu będę szedł na rekord. Daję do pieca i oświecam ich, ogień rozniecam ich. Zamykam pieca drzwi, prawda pali ich. Bo to gorąca muza i do końca ich teoria legła w gruzach. Nieważne to, ilu mi pluje. Jestem jak ksenon, iluminuję. Jestem jak ksenon, iluminuję, eliminuję, iluminuję. Nieważne to, ilu mi pluje. Jestem jak ksenon.